Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Jurek, no na radę. Dobrze, to możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. Dobry wieczór. Nie za 5 minut, już prawie 2 minuty po 2 w nocy zaczynamy audycję Od Panka do Franka w Trójce, którą realizuje Maciek Załęcki, przodownik nocnej pracy w tym tygodniu. No nie dalej jak 2 noce temu ogarnialiśmy podobne godziny od 2 do 4. To był nocny przegląd myśli, a dziś już powiedziałem Od Panka do Franka. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam w naszym imieniu, naszej ekipy do godziny 4 w nocy, jak zawsze na żywo. I od razu album wieczoru. Polskie nagrania, płyta Szamotuły. Cóż, butelkowy prawdopodobnie od 37 lat trzyma się dzielnie, choć na jego temat nagrano już wiele kilometrów w pasie. Ci da tu takie upoważnienie, co by pan Kaziu wiedział, że działasz w moim imieniu. Panie Kaziu, proszę sprzedać alkohol młodemu. Z góry dziękuję, pozdrawiam, chemii. Tylko uważaj, młody, nie daj się złapać matce. Jak ci zostanie, możesz kupić sobie oranżatkę. Tylko uważaj, młody, niech cię nie złapie matka. Ma nam przypadnie 3/4, a tobie oranżatka. My tu z panem Ronkiem jeszcze coś musimy zrobić. Skręcimy zamrażarkę, zostanie komin. I powinie 0,75. Dzień dobry, panda, 3/4, papierosy, sporty. Dzień dobry, panda, 3/4, papierosy, sporty. Dzień dobry, panda, 3/4, papierosy, sporty. Dzień dobry, panda, 3/4, papierosy, sporty. Dzień dobry. O tej porze to raczej dobry wieczór, a nie dzień dobry. To był butelkowy problem, a w kolejce czeka utwór o butelkowo-zielonej kietce. Z albumu Wieczoru Nawet Nocy, polskie nagrania, płyta Szamotuły, a kolejny utwór to Kto tam? znowu skoczył mi cukier, a to lato jest wyjątkowo ciepłe. Widziałem cię dzisiaj w tej butelkowo-zielonej kiecce. Jak zwykle spieszyłaś się gdzieś, twe łydki cięły powietrze. Skoczyło mi ciśnienie, zdrętwiały mi ręce. Widziałem cię dzisiaj w tej butelkowo-zielonej kiecce. Mam gardło ściśnięte, pod gardłem mam serce. Widziałem cię dzisiaj w tej butelkowo-zielonej kiecce. Pod gardłem mam serce, palę dwa razy więcej. Dostrzegłaś mnie, choć szedłem z przeciwnej strony. Oczy miałaś skupione na swym białym smartfonie. Widziałem cię na Grunwaldzkiej w tej butelkowo-zielonej kiecce. Do pracy spieszyłaś się w niej, obcasy twe cięły powietrze. Widziałem cię dzisiaj w tej butelkowo-zielonej kiecce. Mam gardło ściśnięte, pod gardłem mam serce. Widziałem cię dzisiaj w tej butelkowo-zielonej kiecce. Pod gardłem mam serce, palę dwa razy więcej. Dzisiaj w tej butelkowo-zielonej kiecce. Mam gardło ściśnięte, pod gardłem mam serce. Widziałem cię dzisiaj w tej butelkowo-zielonej kiecce. Pod gardłem mam serce, piję dwa razy więcej. Dwie noce temu zaprezentowałem w Trójce utwór Jeszcze mi mała zapłacisz z tej płyty. No i tak się Państwu spodobał, że postanowiłem, aby ten album stał się albumem wieczoru, a nawet nocy, tej nocy. I to był utwór Kto tam? Polskie nagrania, płyta Szamotuły, a już za chwilę będzie o wierszach i szukaniu myśli. Będzie także granie na membranie w utworze Za membrany. No niech pan powie, no pan przyniósł tu swoje wiersze. My interesujemy się poezją i trochę stykamy się z poezją. Tak, ale ja nie traktowałem tego, co zrobiłem, jako kawał. No to o co panu chodzi? Chciałem po prostu wyjść z cienia. Szukam myśli, samo południe zapuka, ale wiadra w oczach tylko mła. Zagrał gramofon, pękła igla, już nie wiem, czy wyjdę z wami sam na sam. Nie ma już granic, dwa głośniki, a wewnątrz ja naprzeciw twoja twarz. zagrał gramofon w tej piosence, a u nas w Trójce gramofon już przygotowany na talerzu. Czerwona winylowa płyta, a więc odwiedzamy stały kącik audycji Od Panka do Franka. Chwila dla winyla. Miss Rébellion des hormones au lycée de jeunes filles. La révolution d'octobre dans le monde des hormones. C'est mai 68, l'automne 77. C'est le septembre noir, la guerre 7 jours sur 7. Rébellion des hormones au lycée de jeunes filles. La révolution d'octobre dans le monde des hormones. C'est mai 68, l'automne 77. C'est le septembre noir, la guerre 7 jours sur 7. Miss Rébellion des hormones, elle a le diable au corps. Elle fait tout ce qu'il veut, qui le diable oui son corps. Miss Rébellion des hormones au lycée de jeunes filles. La révolution d'octobre dans le monde des hormones. Der Stricherjunge mit der Raucherlunge. Ich geh am Bahnhof lang und steck mir Kippen an. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Puppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Puppe raus und mach die Gage aus. Mach mich an und wirf mich weg. Steck mich an im Straßendreck. Mach mich an dann und wann. Vergib das Feuer, ein kurzes Abenteuer. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem meine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. lange Striche, Junge, mit der Raucherlunge. Ich geh am Bahnhof lang und steck mir Kippen an. Und wenn ein Wagen hält, dem meine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem meine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Chwila dla winyla w audycji Od Panka do Franka w Trójce, a w niej czerwony winyl zespołu Stereo Total. Oni śpiewają po francusku, angielsku, a niekiedy po niemiecku, co było słychać w dwóch pierwszych utworach. Ten pierwszy to Miss Rebellion des Hormones, czyli Miss Rebelii Hormonów. A drugi utwór, który przed chwilą wybrzmiał, nosił niemiecki tytuł. Ja słabo znam ten język, w zasadzie zupełnie nie znam. Ich bin der Sprecher Junge. Chyba tak się powinno to wymawiać. No, z trzecim utworem będzie dużo prościej, ponieważ jest tytuł angielski Plastic i taki też będzie tekst. Chwila dla winyla trwa dalej. Plastic surgery beauty is living in a plastic house. She dresses in plastic clothes and gets into a plastic car. I wanna be plastic too and be plastic friends with you. Took a trip to Amsterdam. Controlling didn't do her well. She had a plastic overdose in a cheap plastic hotel. I wanna be plastic too. Less like me and more. Czerwonej płyty winylowej Stereo Total o cywilizacji plastiku. A my zrobimy przerwę na chwilę, jeśli chodzi o nośnik analogowy i zagramy nowy zespół polski, Penthouse. Ale oni też będą śpiewali po angielsku w Trójce. Eyes on the Prize, zespół Penthouse. With your warm still unending seas. Keep your eyes on the prize, hold on. Keep your eyes on the prize, hold on. Thank you. what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Nowy polski zespół zagrał w audycji od Panka do Franka w Trójce, Penthouse, utwór Eyes on the Prize, a po nich Mistrzyni Cave i The Bad Seeds, Red Right Hand z albumu Led La Fin. Państwo przyznają, że szczególnie jest pewne podobieństwo między Penthouse'em, a szczególnie albumem Led La Fin. A my wracamy do czerwonego winyla duetu Stereo Total. Przed nami kontynuacja kącika Chwila dla winyla i utwór Lolita Fantom. Elle a une poupée aussi grande qu'elle, qui ressemble à Brigitte Bardot, ne porte que des mini en dentelle, des bas et des chapeaux. Elle habite les rêves des messieurs seuls, qui la suivent partout. Elle leur en visite à deviennent fous quand ils croient enfin la tenir. Elle s'envole en fumée et quand ils l'ont presque oubliée, elle réapparaît. Lolita fantôme, Lolita fantôme, Lolita fantôme les rendra tous fous. Transforme en cauchemar, la fillette est armée le tout. Le lendemain il broie du noir, elle habite les rêves des messieurs seuls. Ils la suivent dans les rues partout, leur en visite à minuit. Ils en deviennent fous quand ils croient enfin la tenir. Lolita fantôme, Lolita fantôme les rendra tous fous. Elle les fascine, les hypnotise. Ses yeux sont magiques, ils hallucinent puis ils détruisent. Quel fantasme tragique, elle habite les rêves des qui la suivent ici et partout, leur en visite à minuit. Ils en deviennent fous quand ils croient enfin la tenir. Elles s'envolent en fumée et quand ils l'ont presque oublié, elle réapparaît. Lolita fantôme, Lolita fantôme, Lolita fantôme les rendra tous fous. Lolita fantôme, Lolita fantôme, Lolita fantôme, Lolita fantôme, Lolita fantôme les rendra tous fous. Lolita fantôme, Lolita fantôme. Petite Fantôme z albumu Paryż-Berlin duetu Stereo Total. W następnej piosence ci artyści wymienią swoje wszystkie najważniejsze inspiracje muzyczne. No i to będzie ciekawe ze względu na różnorodność muzyki, którą tworzą i myślę, że to wiele wytłumaczy państwu, jak oni, z jakiego powodu łączą taki cukierkowy pop z rockabilly, z nową falą, także z disco-punkową wersją muzyki klubowej. Ja przyznam się, że zgromadziłem kilka winyli z ich dyskografii i wiele lat temu widziałem ich koncert, a potem też często korzystałem, grając imprezy jako DJ, właśnie z ich albumów, z ich epek winylowych. No i stąd powód, że darzę ich ogromną sympatią. A ci artyści, których będą w kolejnej piosence wymieniać Stereo Totalowcy, to między innymi Ritchie Valens, Buddy Holly, Jim Morrison, Mark Bolan, Janis Joplin, Johnny Thunders z New York Dollsów, Sid Vicious, Graham Parsons, Elvis Presley. No i będzie też mowa o klubie CBGB. No to kontynuujemy kącik Chwila dla winyla w audycji Od Panka do Franka w Trójce. It's been the underground rock and roll from 65. The bubblegum baby beats from 69. The British punk, the blitzkrieg pop from 76. Do you know that's more better than 1980s? Küss mich, wo du mich noch nie geküsst hast. Im Père Lachaise, im Risiko, CBGB's Jazzy Hotel. I wanna be by you. Ich war im Flugzeug mit Ritchie Valens, Buddy Holly. Ich war im Schwimmbad mit Brian Jones. Ich war in der Badewanne mit Jim Morrison. Ich war im Auto mit Mark Bolan. Küss mich, wo du mich noch nie geküsst hast. Im Père Lachaise, im Risiko, CBGB's Chazy Hotel. I wanna be you. Ich schick dir tausend Küsse aus der Höhle der Musik. Wenn du sie erhältst, überlebst du nicht. Ich werde die letzte Note deines Rockabilly sein. Dein letzter Tango in Paris. Ich war in der Flasche von Jean Vincent. Im Arsenalschrank von Elvis Presley, im Hotelzimmer von Graham Parsons, in der Spitzland von Johnny Thunders, Sid Vicious, Danny Whiton, Janis Joplin. Küss mich, küss mich, küss mich, küss mich, küss mich. No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o inspirację duetu Stereo Total. Jeszcze tylko jeden utwór został na stronie A, a nosi dowcipny tytuł Plus Minus Zero. No i tym utworem zamkniemy stronę A czerwonego winyla duetu Stereo Total w audycji Od Panka do Franka w Trójce. So viel warten für so wenig Spaß. So viele Tränen für so wenig Glück. Mit meiner rechten Maschine rechne ich die Plus und die Minus. Und ich komme nicht einmal auf Plus Minus Null. Plus Minus Null. Plus Minus Null. Plus Minus Null. So viele Dramen für so wenig Genuss. So viel Reden für so wenig Sex. Mit meiner rechten Maschine

Daniel Ash, David J. i Kevin Huskins to muzycy znani najlepiej z formacji Bauhaus, ale ich dyskografia pod szyldem Love and Rockets jest także interesująca. Taki na przykład album Earth, Sun, Moon z roku 1987. To zacna płyta. Z niej przed chwilą zabrzmiał utwór No New Tale to Tell. A przed nami w trójce w audycji Od Panka do Franka z tej samej płyty. Nie, przepraszam, to był Mirror People, a teraz będzie No New Tale to Tell. Jednak oczopląs o tej porze to jest przypadłość dosyć powszechna, przynajmniej u mnie, o 2:45, bo audycja jak zawsze na żywo. No to porządkując, za chwilę Love and Rockets i No New Tale to Tell. You cannot go against nature, because when you do, go against nature, it's part of nature too. Our little lives get complicated. It's a simple thing, simple as a flower, and that's a complicated thing. To był tytuł No New Tale to Tell, a wcześniej Mirror People z albumu Earth, Sun, Moon z 1987 roku. Jeszcze jeden utwór Love and Rockets przed nami w trójce, ale to będzie cover. I to będzie cover dosyć nietypowy, ponieważ piosenka pochodząca z repertuaru zespołu The Temptations, Ball of Confusion. People moving out, people moving in. for me and I'll set you free. The Temptations w roku 1970 nagrali Ball of Confusion, a Love and Rockets 15 lat później, w 1985. Na zakończenie pierwszej godziny audycji Od Panka do Franka w Trójce do tria Daniel Ash, David J. i Kevin Haskins dołączy Peter Murphy i jako Bauhaus zagrają Kick in the Eye. Time.